پہلی بات تو یہ یاد رکھ لیں کہ یہ دونوں لفظ جو ہیں ہمیں فرمان حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے. جہاں نے متعدد فرامین مبارکہ میں فرمایا کہ علیکم سنتی، کہ میرے ماننے والوں میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ. اسی طرح ارشاد فرمایا علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین، فرمایا تم پہ لازم ہے کہ تم میرا طریقہ اور میرے خلفاء راشدین کا طریقہ جو ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ. بلکہ حضور نے اپنے فرمان میں یہ بھی فرما دیا کہ تمسکوا بہا، میرے اور میرے خلفاء راشدین کے طریقے کو پکڑ لو، وعضوا بہا، اور جیسے مضبوطی کے ساتھ آدمی کبھی ہاتھ سے بھی پکڑتا ہے اور دانت کی تار سے بھی پکڑتا ہے، پر میں تم بھی اسی طرح میرے اور خلفاء راشدین کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑ. اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتبعوا السواد الاعظم، کہ سواد اعظم کی پیروی کرو. اب صحابہ نے پوچھا کہ حضرت سواد اعظم سے کیا مراد ہے؟ فرمایا الجماعہ، کہ سواد اعظم سے مراد جو ہے وہ جماعت ہے. اسی طرح ایک حدیث مبارک میں ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے جو امتیں گزری ہیں سمجھ لیں، یہود ایک امت ہے، نصارہ ایک امت ہے، اسی طرح مسلمان بھی ایک امت ہے. حضور پاک نے فرمایا، اب یہ بات ذرا مشکل بھی ہے لیکن توجہ کرو گے اور درود پاک پڑھو گے تو جلدی سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. حضور پاک نے ارشاد فرمایا، میرے محبوب نے، محبوب دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے پہلے جو امتیں گزری ہیں وہ 72 فرقوں میں بٹ گئی، 72 ٹولے بن گئے، 72 فرقے بن گئے. اور فرمایا ستر کو امتی، میری امت جو ہے یہ بھی فرقے بنے گی، یہ بھی ٹولے بنے گی. اللہ سلا سن ورنا فرق، میری امت جو ہے وہ تو 73 ٹولے میں بن جائے گی. اور فرمایا کل ہوم فنار، سارے کے سارے فرقے جہنمی ہوں گے، الا ایک جو ہے وہ جہنمی نہیں ہوگا. 73 فرقوں میں 72 فرقہ جو ہے وہ جہنمی ہوگا. اور یہ بات بھی سمجھیے، یہ حضور کی امت کے فرقے ہوں گے، یہ کبھی بھی بات کوئی نظر ہے شملہ یہودی ہے، نصرانی ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، مجوس ہے، آپس پرست ہے، نانا ان کا امت سے تعلق ہی نہیں، وہ تو الگ ایک امت ہے. حضور کے امت میں جو ہے، امتی اجابت میں جو ہے، ماننے والے جو ہیں، میرے مدنی کی رسالت کا اقرار کرنے والے جو ہیں، وہ 73 فرقوں میں بن جائیں گے. اور فرمایا کلہم فی النار، سب کے سب دوزخ میں ہوں گے. ایک فرقہ صحابہ نے پوچھا حضور وہ ایک کون نام الگ الگ ہیں لیکن بات ایک ہے، اسی لیے حضور کے فرمان میں لفظ الگ ہے لیکن بات ایک ہے. فرمایا ایک فرقہ جنت میں جائے گا، دعا کر اللہ ہمیں اس میں شامل کرے. اس کے بارے میں وضاحت کی، فرمایا اللہ ما انا علیہ و اصحابی، فرمایا ایک فرقہ جنت میں جائے گا کون؟ فرمایا جو جس پہ میں ہوں اور میرے صحابہ. اب دیکھیں نا حضور کا طریقہ کیا تھا، سنت. حضور کا جو طریقہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سنت. اور آگے فرمایا صحابی. اب صحابہ سے مراد کیا ہوئی؟ جماعت. صحابہ سے مراد کیا بن گیا؟ کیوں صحابی ایک تو نہیں ہے، صحابہ تو لفظ ہوں ہے تو جماعت ہے. تو اس لیے لفظ تو یہ ہے کہ اللہ ما انا علیہ و اصحابی، مگر جس پہ میں اور میرے صحابہ. اچھا دوسری حدیث میں آتا ہے، حضور نے فرمایا کہ ایک فرقہ جنت میں جائے گا. صحابہ نے پوچھا حضور وہ کون سا فرقہ ہے؟ فرمایا الجماع. الجماع یعنی میرے صحابہ کی جماعت کے رستے سے چلنے والا. وہاں حضور نے جماعت کا لفظ لیا. اچھا اسی طرح ایک تیسری حدیث میں حضور نے وضاحت کی، آپ نے فرمایا علیکم بالجماع. تم جماعت صحابہ کو لازم پکڑ لو. من شذ شذ بالنار، جو ان سے الگ ہو گیا وہ جہنم میں گیا. ایک اور جگہ اردو نے مثال دی، آپ نے فرمایا ایک ریبر ہوتا ہے بکریوں کا، چرواہا لے کے آ رہا ہے اور جو بکری اپنے ریبر سے الگ ہو جاتی ہے بھیڑیا اسی کو اٹھا لیتا ہے. فرمایا تم بھی یاد رکھو، جب تک میرا طریقہ میرے صحابہ کا طریقہ اپنے دانتوں سے پکڑ کے رکھو گے، خلفاء راشدین کا طریقہ اپنے دانتوں سے پکڑ کے رکھو گے تو پھر آپ مستقیم تو ہو گے. اگر چھوڑو گے الگ ہو گے تو پھر جہنم کی وادی میں گر جاؤ گے. اس لیے علماء نے قرآن و سنت کی روشنی میں اس جماعت کا لقب جو رہ گیا وہ بن گیا سنت بن جماعت. تو یہ لقب جو ہے یہ بھی حدیث مبارک سے ہمیں ملا ہے کہ سنت کے پکڑنے کا حکم بھی حضور نے دیا ہے اور جماعت کے پکڑنے کا حکم بھی حضور نے دیا ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جو ہے وہ جماعت پہ ہوتا ہے. اور کئی مقام پہ اللہ کے قرآن میں پہلی آیت میں آپ ذرا غور کر رہے ہیں، اس کے بعد میں عرض کرتا ہوں آپ کو شریف پڑھے. آپ پہلی سورت جب پڑھتے ہیں تو سورت بقرہ کی، فرمایا الف لام الف لام ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اللہ کی قرآن میں غور کرے، پہلے لفظ کیا ہے الف لام، یاد رکھو یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. سمجھ آ گئی؟ مقطعات معنی الگ الگ، الف لام الگ، میم الگ ہے. ایک اسی طرح قرآن میں کئی سوروں میں یہ لفظ ہے، کہیں الف لام میم، کہیں ہا میم، کہیں صرف ایک حرف ہے، کہیں دو حرف ہیں، کہیں سنائی ہے، کہیں سلاسی ہے، کہیں رباعی ہے، کہیں خواسی ہے. لیکن اس کے بارے میں ایک موٹی بات یاد رکھ لیں کہ ان کا ترجمہ، ان کا مطلب، ان کا معنی، ان کا مفہوم جو ہے اللہ اعلم، اللہ جانتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. بہت سارے علماء نے اس کے بارے میں بڑے قول لکھے ہیں. مثلا لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ الف سے اس کا علم اللہ نے اپنے پاس رکھا. تم ایسی باتیں کرو گے تو پھر اللہ معاف فرمائے. باطل فرقہ جو ہے وہ بھی پھر اللہ اپنے قرآن میں تحریف کر رہا ہے. Yeah. کیا تھا. اللہ نے فرمایا بدری ہم تیری کتاب میں ایسے حرف رکھ دیں گے جن کا معنی نہیں آئے گا تاکہ تیرا بھی علم بالغیب ہو جائے. کہ قرآن میں حرف موجود ہے لیکن نبی بھی نہیں جانتے. پڑھ رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں, سنا رہے ہیں, نمازوں میں پڑھ رہے ہیں, لیکن ان کا معنی مفہوم مراد جو ہے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اب جناب غور کریں, توجہ کریں اور سمجھیں کہ ایمان بالغیب نمازوں کو قائم کرنے والے, اللہ کے رزق میں خرچ کرنے والے, والذین یؤمنون بما انزل الیک اور جو ہم نے تیری طرف اتارا اس پہ ایمان لانے والے, وما انزل من قبل جو پہلے کتابیں ہم نے اتاری ان پہ بھی ایمان لانے والے اور آخرت میں یقین رکھنے والے یہی ہدایت والے ہیں, یہی فلاح والے ہیں. اب یہ مومنوں کی علامات آ گئی اور حدیث سے قرآن سے ہمارا لقب جو ہے وہ بن گیا کیا, اہل سنت والجماعت. یاد رکھنے اس بات, اللہم صل علی ٹھنڈے دل سے آپ بات کو سمجھتے جائیں انشاءاللہ تو بات سمجھ آ جائے گی. اگر ایک آدمی اہل سنت والجماعت کہلاتا ہے لیکن اس کا حضور کی سنت پہ ایمان نہیں ہے, حضور کی سنت پہ عمل نہیں ہے, تو چھٹے دن سے سمجھ لیں کہ وہ سنت پہ خارج. ٹھیک ہے بات, اس میں تو کوئی وہابی بدلنے کا جھگڑا نہیں. دیکھو نا ہر بات جھگڑوں میں آ جاتی ہے, یہ وہابی ہے, یہ دیوبندی ہے, یہ سمری بھی ہے, یہ حدیث ہے, یہ ہے, ان باتوں کو چھوڑ دیں. لفظ ہے اہل سنت والجماعت. سنت کس کا طریقہ ہے؟ کہہ دو اہل سنت کس کا طریقہ ہے؟ محمد رسول اللہ. اور جماعت سے مراد کون سی جماعت ہے؟ ہاں جی, وہابی کی جماعت. کیوں؟ اللہ نے قرآن میں فیصلہ کر دیا, لقد رضی اللہ عن المؤمنین. اللہ نے فرمایا میرا بدری پکی بات ہے, تحقیق یقینی بات ہے, اللہ راضی ہو گیا. میرا اللہ کن سے فرمایا؟ ایمان والوں سے. اور وہ ایمان والے کون ہے؟ فرمایا جو درخت کے نیچے تیرے ہاتھ میں سید کر رہے تھے. وہ کون تھے؟ میت کرنے والے کون تھے؟ میت رضوان کرنے والی جماعت کون ہے؟ جن کے ایمان کا گواہ کون ہے؟ اللہ. اور آگے فرما دیا فآمنوا فی قلوبہم. اور میرا بدلی میرا فیصلہ ایسے نہیں ہوتا کہ میں ظاہر میں نماز پڑھنے والے کو نمازی کہہ دوں, روزہ رکھنے والے کو روزے دار کہہ دوں, بلکہ میں تو دلوں کو جانتا ہوں. میں نے ان کے اندر کو دیکھ کے رضا کا فیصلہ کیا ہے. اور اس لیے وانزل السکینۃ وأصابہم فتحا قریبا. اور یہ مومن ایسے شان والے ہیں, اللہ نے فرمایا میرا بدری جب یہ تیری بیعت کر رہے تھے اور تیرے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے تھے, ایک تیرا ہاتھ تھا, ایک تیرے صحابی کا ہاتھ تھا, ید اللہ فوق ایدیہم, اور تم دونوں کے ہاتھ پہ اللہ کا ہاتھ تھا. جیسے اس کی شان کو دیکھا ہے, یاد رکھو ہمارا جو صفت قرآن میں ہے ایمان ہے, جہاں ید کی صفت ہے ایمان ہے, جہاں وجہ شیخ کی صفت ہے ایمان ہے، یہاں ذات کی صفت ہے ایمان ہے، لیکن جیسے اس کی ذات بے مثل ہے اسی طرح میرے اللہ کی صفات بھی بے مثل ہے، جیسے ان کی جان کو دیتا ہے تو اب یہ مومنین وہ ہے اللہ راضی ہو گیا، اور جن کی بیعت میں ایک صحابی کا ہاتھ ہے، ایک میرے مدنی کا ہاتھ ہے، اور ایک اللہ کا ہاتھ ہے، ایسی جواب کہاں سے ملے گی؟ پہلے بھی سود کھاتا ہے، حج کے بعد معاملہ ہے. پہلے بھی شرابی زانی تھا, اب بھی شرابی زانی ہے. سمجھ لو کہ حج میں آنے نہ آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, بلکہ اللہ نے مرکز ہدایت کی کسوٹی سے لگنے کے بعد مجھے مردود حج کرنے سے کیا ہو جائے. حج اور جہنم نے بھی کیے ہیں, جو مکے میں رہتے ہیں یہ تو ماشاءاللہ 30-30, 40-40 حج ترسا گئے ہیں, لیکن حج کے بعد کچھ بدلا ہے. آپ اندازہ کریں کہ علماء امت نے قرآن و سنت کی روشنی میں لکھا ہے کہ سود کا پیسہ کھانا اپنی ماں کے ساتھ 70 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ گناہ ہے. پھر اچھا حاجی ہے کہ جا کے پھر سود کھا رہا, یہ کیا حج ہوا ہے؟ یہ کون سا حج ہے کہ افسر ہے رشوت کھا رہا ہے, ڈاکو ہے ڈاکے مار رہا ہے, مولوی اور پیر ہے لوگوں کو دھوکے دے رہا ہے, جھوٹے خواب سنا رہا ہے, جھوٹھی کرامتیں بدلا رہا ہے اور اپنے کشف و کرامات لوگوں پہ کھول رہا ہے. یاد رکھو جو پیر ہوتا ہے, جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پہ کروڑوں رحمتیں ہوں, اگر اللہ ان کو کوئی کرامت دیتے وہ چھپاتے ہیں, وہ اشتہار نہیں دیتے, وہ اخباروں میں خبریں نہیں چھپواتے. اس میں آدم کا عامل ہے, ایک منٹ میں اپنی مشکلیں حل کروائے. وہ خود تو 5 روپے مانگنے کا بھکاری ہے اور ہماری مشکلیں حل کرتا ہے. آدم کا عامل ہو لوگوں سے چندے مانگے, جس کا براہ راست حضور سے محبت ہو جائے, محمد مدنی سے محبت ہو جائے, اور ایمان سے کہو اور تیری تھانے دار سے دوستی ہو جائے تو تو زمین پہ اکڑتا ہے, وزیر سے دوستی ہو جائے تو تیرے جناب کلے اونچے ہو جاتے ہیں, اور جن کا تعلق محمد مدنی سے جڑ جائے پھر وہ تیرا محتاج ہے, اس کو پھر جھوٹ بنانے کی کیا ضرورت ہے, اس کو جھوٹے خواب سنانے کی کیا ضرورت ہے, اس کو جھوٹی کرامات بتانے کی کیا ضرورت ہے. اللہ والے تو اپنی ہر بات کو چھپاتے ہیں, اس پہ پردہ ڈالتے ہیں. اس لیے یاد رکھنا, عبد القادر جیلانی جسے پیران پیر کہتے ہو ان کی کتابیں پڑھ کے دیکھو, اس نے کہا جو پیر اپنی بیعت کے لیے اعلان کرے, جو پیر غیر محرم عورتوں سے ہاتھ ملائے, جو پیر بے پردہ عورتوں کے اندر بیٹھے, جو پیر مریدوں کا مال بغیر تحقیق کے کھائے, ان نے لکھا ہے اس کو دجال سمجھنا, ولی نہ سمجھنا. آتا اب ٹھنڈے دل سے سنیں حدیث محمد مصطفیٰ, ضرور پڑھو گے تو سمجھ آئے گی. سمجھے, ایک بندہ آیا ہے کہ اللہ کے ولی کے حق خدمت میں, اور 2 دن رہا 3 دن رہا, آخری دن آیا کہنے لگا حضرت اجازت میں ہے, فرمایا اللہ کے بندے کیوں آئے, کیوں جا رہے ہو؟ کہنے لگا آپ کا بڑا نام سنا تھا, دل کرتا تھا کہ آپ کی بیعت کر لوں, آپ کا مرید بن جاؤں, لیکن میں نے کل دیکھا ہے آپ مسجد میں جب داخل ہوئے تھے آپ نے دایاں پاؤں پہلے رکھا ہے اور دایاں پاؤں بعد میں رکھا ہے. میں سمجھ گیا کہ جس کو اللہ کے گھر میں جانا نہیں آتا وہ مجھے خدا کے گھر میں کیا پہنچائے گا. اس لیے حضرت میں آپ کی بیعت نہیں ہوتا, اس لیے اب بات کو سنجے کہ الحمدللہ, یاد رکھو اللہ کا تعویٰ ہے, ہمارے سنت والجماعت جو ہے الحمدللہ, کہہ دو الحمدللہ. اللہ کی توحید پہ ہمارا ایمان ہے, اللہ کی کتاب قرآن پہ ہمارا ایمان ہے, محمد مدنی کی رسالت و ختم نبوت پہ ہمارا ایمان ہے, تمام انبیاء کی نبوت و رسالت پہ ہمارا ایمان ہے, صحابہ کی حقانیت پہ ہمارا ایمان ہے, اہل بیت کی صداقت پہ ہمارا ایمان ہے, اولیاء اللہ کی کرامت پہ ہمارا ایمان ہے, محدثین مجتہدین فقہا کی خدمات پہ ہمارا ایمان ہے، ہر چیز اللہ نے ہمارے دامن میں رکھی ہے، لیکن خدا کے لیے غور کرو کہ اہل سنت کا مقام کیا ہے، پوچھو وہ بھی لکھے گا اہل سنت والجماعت ماشاء اللہ، اور اتنے لمبے لمبے نام لکھتے ہیں ہمارے ملک میں مولوی اور پیروں کے کہ ایک میٹر میں تو صرف لقب لکھے جاتے ہیں، امام الاصل پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، ولی الدہر اور غزالی دورہ، چاہے اس بھی چاہے میں کبھی فاتحہ کا ترجمہ بھی نہ پڑھا، ہمارے یہاں تو رواج بن گیا ہے، مجھے تو مولویوں پہ بھی افسوس ہوتا ہے، مدرسے میں ایک حافظ بچوں کو بیٹھا قرآن پڑھا رہا ہے، نام ہے جامعہ، او خدا کا خوف کرو، جامعہ کا معنی یونیورسٹی ہوتا ہے، اللہ کے بندے مدرسہ ہے، دیکھو تحفیظ القرآن کا مدرسہ ہے، نادرہ ہے دیکھو نادرے کا مدرسہ ہے، ابتدائیہ ہے دیکھو ابتدائی مدرسہ ہے، متوسطہ ہے دیکھو متوسطہ ہے، اگر وہ الحمدللہ دورہ حدیث تک ہے، دار العلوم ہے، مدرسہ ہے، جامعہ تو اس وقت کہا جاتا ہے جب یونیورسٹیوں کا مقام مل جائے، اب ہم نے اس لفظ کو اتنا بدنام کر دیا ہے کہ عرب دنیا میں جو ہمارے صحیح مدرسے ہیں ان کی بھی عزت ختم ہو گئی، جیسے ہر آدمی پیر بن گئے، جس نے گلے میں کپڑا ڈال لیا سبحان اللہ وہ تو مرشد عظیم بن گیا، اتنے لوگوں کو یقین کرے، یہ جو بڑے بڑے کپڑے ڈال کے آتے ہیں نا، ابھی تک طواف کرنے کا طریقہ بھی نہیں آیا، دو رکعت پڑھنے کا طریقہ بھی نہیں آیا، انہیں یہ بھی پتا نہیں واجب ہے سنت ہے نفل ہے، ان کو یہ بھی فرق نہیں کر سکتے ہیں کہ صفا کیا ہے مروہ کیا ہے، یہ بھی فرق نہیں کر سکتے ہیں صفا پہ محمد عربی نے کیا پڑھا ہے مروہ میں کیا پڑھا ہے، لیکن ساری دنیا کے لیے مرشد اور پیر اور دستگیر بن کے بیٹھے ہیں، اللہ کا خوف کریں، اب غور کریں، حضرت ابھی محضورہ یاد رکھو محمد مدنی کے موزن کتنے تھے، تین تھے، ایک کا نام بلال ہے، ایک کا نام ابھی محضورہ ہے، اور ایک کا نام عبداللہ ابن ام مکتوم ہے، یاد رکھو، یاد رہے گا، حاجی سمجھدار ہے، کہتے ہیں انشاءاللہ، اس کو پتہ ہے نا انشاءاللہ طلاق دوں گا، طلاق ہوتی ہے، یہ بھی اسی طرح جی مول صاحب نے کہا تھا ان شاء اللہ، اللہ نے نہیں کہا مجھے، یاد نہیں کہا، جان چھڑا نہیں نا حاجی نے مکہ شریف میں بیٹھ کے، ماشاء اللہ حاجی بہت سمجھدار، حضرت ابی بکر کا نام کیا ہے، مولوی سے تو میں نے نہیں پوچھا، ویسے تو ان شاء اللہ تم بھی نہیں بتا سکو گے کہ آپ کا پہلا نام کیا تھا اور آپ کی والدہ کا نام کیا تھا، آپ آگے ان شاء اللہ آپ ہی ختم ہو جائیں گے، یعنی ہمیں سنت کا یہ عالم ہے کہ ابو بکر کا نام نہیں آتا، جس سے پوچھو گے کہ ابھی بکر کیا کیا صدیق، وہ اللہ کے بندے صدیق لقب ہے، ابھی بکر تو کنیت ہے، اتنا نام ہے، یہ تو نام نہیں ہے، اچھا حضرت ابھی بکر صدیق کی بیٹیاں ہیں، بی بی عائشہ ہے اور دوسری تین آدمیوں کو آتا ہے، ہیں سب اہل سنت ماشاءاللہ الجماعت، اچھا ماشاءاللہ اجمیر شریف کا عرس کب ہے، وہ ہنسنے کی بات ہے کہ رونے کی بات ہے، اچھا اچھے اہل سنت ہو، خلفاء راشدین کا نام نہیں آتا، یہ اچھی اہل سنت والجماعت ہے، اب دیکھو کہ باطل فرقے کا آدمی جو ہے اس کو پنچن بھی یاد ہے، بارہ بھی یاد ہے، ان کا بھکھاری ملنگ اگر بھیک مانگے، جس نے میرے خیال میں نماز اور نماز زندگی میں وضو بھی کبھی نہ کیا ہو، لیکن یہ نام اس کو بھی آتے ہیں، تم کیسے اہل سنت والجماعت ہو، ابھی یاد رکھیں جی، تین مؤذن ہو گئے، حضرت بلال، ابھی محضورہ، عبداللہ ابن ام مکتوم، مخدوم، یہ بلال کو سب جانتے ہیں، عبداللہ ابن ام مخدوم نابینا صحابی ہے میرے مدنی کا، اور یہ وہ صحابی ہے جب حضور کے پاس آتے تھے حضور چادر بچھا کے جگہ بناتے تھے، فرماتے تھے یہ میرا وہ صحابی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے مجھ پہ ناراضگی کا اظہار کیا۔ یہ صورت عبسہ جو ہے اسی کے لیے نازل ہوئی۔ ابھی محضورہ کہتی ہے کہ ہم نوجوان تھے، بچے تھے، حضرت بلال اذان دے رہے تھے، وہ جب کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم شرارت کرتے اللہ اکبر نہ کر سکتے۔ حضور پاک نے صحابہ کو حکم دیا کہ جاؤ اور ان سارے لڑکوں کو پکڑ کے میری دربار میں لے آؤ۔ صحابہ دوڑے اور سب بچوں کو پکڑ لیا، حضور کی خدمت میں نہیں آئے۔ حضور نے فرمایا تم میں سب سے زیادہ کون چیخ رہا تھا؟ اب لڑکے تو ہوتے ہیں نا شرارت کرنے کے بعد تو میرا ہر چیز بھول جانے کا، یہ تھا سب سے بڑا یہ تھا۔ ابھی محضورہ کا نام، کیونکہ ابو محضورہ کہتے ہیں میری آواز بڑی اونچی تھی، زیادہ سب سے زیادہ میں چیخ رہا تھا، سب لڑکوں نے مجھے پکڑوا دیا خود پاک ہے۔ حضور نے فرمایا کہ سب کو چھوڑ دو اس کو لے لیں۔ اب حضور نے فرمایا کہ ابھی معذورہ دیکھو یاد کرو، پہلے تو تم کہہ رہے تھے، اب جو میں کہوں اسی طرح کہو۔ ڈرا ہوا ہے، ڈرا ہوا ہے، صحابہ ہے، صدا دے مار دے۔ حضور نے فرمایا اللہ اکبر، یہ ساری حدیث کی کتابوں میں روایت موجود ہے، حدیث موجود ہے، یہ کسی الف لیلہ کی کہانی میں نہیں بیان کر رہا، یہ راجہ کا دوڑا نہیں سنا رہا۔ ہمارے یہاں جو عقیدے ہیں جی، وہ ہیر کی جو قبر بنائی ہے اوپر چھت نہیں ہے۔ ایک آدمی مجھے جنگ میں کہنے لگا، کہنے لگا مائی ہیر کی کرامت ہے کہ جب بارش برستی ہے اندر نہیں جاتی۔ میں نے کہا اللہ کی رحمت جس میں نہ جاتی ہو، کرامت تو ظاہر ہے۔ ایک عقیدے ہیں لوگوں نے بنا رکھے، یہ ناگ پیر ہے، ناگوں کا پیر ہے، بندو کا نہیں، ناگوں کا۔ اور آگے جاہل ہیں، شوبدہ دیکھ لیتے ہیں، آج تک فرق نہیں کر سکے کہ مداری کون ہے اور اللہ کا ولی کون ہے۔ حسن بن جائے بھی مہربانی کرو، کیوں سب کو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اور سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اور بڑے بڑے علماء اولیاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ پانی پہ چلتا ہوا نظر آ جائے، اگر آگ کے انگاروں پہ گزر جائے، اگر ہوا میں اڑتا ہوا نظر آ جائے، اس کو ولی نہ سمجھنا اگر اس کا عمل سنت کے مطابق نہ ہو۔ وہ ابلیس ہو سکتا ہے، وہ دجال ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی کی نشانی یہ ہے اٹھنا، بیٹھنا، لباس، کپڑا، بولنا، نفل، تہجد، نماز، روزہ، حج، زکات، ہر ہر قدم میں سنت نظر آئے محمد رسول اللہ۔ دعا کر اللہ ایسے اولیاء تمہیں بھی نصیب کرے، ہمیں بھی نصیب کرے، اور جو فوت ہو گئے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور جو زندہ ہے اللہ ہمیں ان کی صحبت میں چند گھڑیاں بھی نصیب کر دے۔ یہ اولیاء اللہ ہیں، الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، نبی کی سنت میں ایمان ہے، صحابہ کی حقانیت میں ایمان ہے، خلفاء کی خلافت راشدہ میں ایمان ہے، اہل بیت کی شان و عظمت میں ایمان ہے، ازواج مطہرات کی عظمت میں ایمان ہے، اولیاء اللہ کی کرامت میں ایمان ہے، ائمہ فقہا کے تفقہ میں ایمان ہے، محدثین کی خدمت حدیث میں ایمان ہے، مجتہدین کے اجتہاد میں ایمان ہے، علماء حق کی خدمات میں ایمان ہے۔ مزہ پر ساتھ کا چاہو تو ان آنکھوں میں آ بیٹھو، سفیدی ہے، سیاہی ہے، شفق ہے، ابر بارا ہے، اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، لیکن خدا کے لیے ہیرے اور پتھر میں فرق کرنا سیکھو، حق اور باطل میں فرق کرنا سیکھو، رات اور دن میں فرق کرنا سیکھو، ظلمت اور نور میں فرق کرنا سیکھو، زندہ اور مردہ میں فرق کرنا سیکھو، سنت اور بدعت میں فرق کرنا سیکھو، ورنہ گمراہی میں مر جاؤ. حضور نے اذان دینی شروع کی، فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر. ابھی معذورہ کہتے ہیں مجھے حضور نے حکم دیا، کہو تم. میں نے کہا اللہ اکبر. میں نے کہا پہلے چیخ رہے تھے، اب ایسا ایسا کہ زور سے کہو. ابھی معذورہ کافر ہے، وہ تو مسلمان ہی نہیں. اب اس نے کہا اللہ اکبر. حضور نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. اذان کون سکھلا رہا ہے؟ حاجی ہوش میں، نیند نیند تو نہیں آ گئی، جاگ رہے ہو. اذان سکھلانے والا کون ہے اور کہاں سے اذان شروع کی؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یہیں سے شروع کی، کہاں سے شروع کی اذان؟ تو اللہ اکبر سے جو شروع کرے گا وہ اہل سنت ہے، اور جو پہلے ٹکڑا لگائے یا بعد میں لگائے وہ اہل بدعت ہے، اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں. سمجھ آ رہی ہے بات کے نہیں؟ اہل سنت کون ہے جو کس کی سنت پہ چلے گا؟ اور اذان کس نے سکھلائی؟ حضور نے اذان کہاں سے شروع کی؟ درود تاج، درود لکھی، صلاۃ و سلام، یا اذان شروع کی اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ؟ یہ ساری اذان سکھلانے والا ہر حدیث کی کتاب میں موجود ہے. جب اذان حضور نے ختم کی، آپ نے فرمایا ابھی معذورہ بھاگ جاؤ. جاؤ لڑکا تھا نا، ابھی معذورہ کہتا ہے میں کھڑا ہو گیا. میں نے کہا آمنہ کے لال، اس وقت میں نقل کر رہا تھا، اب آپ نے جو اذان سکھلائی ہے میرے دل کے اندر اتر گئی ہے. مجھے کل میں پڑھاؤ، میں کہاں جاؤں؟ اچھا ابھی آپ معذورہ ایسا کرتے ہیں کہ آج کے بعد تم میرے مکے میں معذر ہو. بلال میرے سفر میں، حضر میں، ہر جگہ معذر ہے، لیکن مکے کا معذر ابھی معذورہ ہے. اب آج اب حضور نے ہمیں کیا سکھلایا ہے؟ اذا قال المؤذن، آپ نے فرمایا اب تم بھی اسی طرح کہو جس طرح معذر کہتا ہے. وہ اللہ اکبر، تم بھی کہو اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ. اور فرمایا جب مؤذن اذان ختم کر لے اس وقت تم کیا کہو؟ آپ نے فرمایا مجھ پہ درود پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اور اس کے بعد کیا کہو؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة وبعث مقاما محمودا. حضور نے فرمایا جب اذان ہو جائے مجھ پہ درود پڑھ کے میرے لیے دعا کرو اللہ سے کہ اللہ تجھے مقام وسیلہ عطا فرمائے. اور حاجیوں مسئلہ سمجھ لو، وسیلے کا معنی یہ نہیں کہ وسیلہ پکڑو. لوگوں نے اللہ کے قرآن کو بدل ڈالا ہے، حدیث رسول کو بدل ڈالا ہے. یاد رکھو آتے محمد وسیلہ کیا ہے؟ جنت میں سب سے اونچا درجہ ہے. حضرت نے فرمایا میرے لیے دعا کرو اللہ جنت میں سب سے اعلیٰ درجہ مجھے عطا فرمائے. اس مقام کا نام ہے، اس جگہ کا نام ہے، اس مرتبے کا نام ہے. اب ہمیں پتہ لگ گیا کہ اذان سے پہلے جو صلاۃ و سلام پڑھے گا یا اذان کے بعد جو صلاۃ و سلام پڑھائے گا وہ اہل سنت ہے یا اہل بدعت ہے. اب تم فیصلہ کرو، میں نہیں کرتا. میرا جو پیغ ہم پر تم نے مہر لگا دی ہے نا جی، یہ وہابی ہے جی، چھوڑ ان کی بات. ہم قرآن پڑھیں وہابی، حدیث پڑھیں وہابی، اور وہ جناب کیا کریں الف لیلا سنائیں وہ بادشاہ سنت والجماعت. وہ جناب جھوٹھی قصے کہانیاں بھی یاد کریں کہ جیسے وہ رام جی کہتے ہیں راوی کہتا ہے، پتہ نہیں راوی دریائے راوی سے نکلا ہے کہاں سے نکلا ہے پتہ نہیں، وہ راوی کہتا ہے. اچھا یہ ہمارے کہتے ہیں بزرگ فرماتے ہیں، کون سے بزرگ بھائی؟ کلمہ ہم نے نبی کا پڑھا ہے بزرگوں کا پڑھا ہے. اب آگے آئے ایمان سے کہیں کہ حضور کے زمانے میں لوگ فوت ہوتے تھے یا نہیں ہوتے تھے, حضور نے جنازہ پڑھایا یا نہیں پڑھایا؟ ہاں جی, چلو ایک منٹ میں جنازے کے اندر یہ تو اختلاف ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ پہلی رکعت میں فاتحہ پڑھے کیونکہ نماز ہے اور وہ نماز میں فاتحہ کے قائل ہیں, اور دوسری میں درود پڑھے اور تیسری میں دعا پڑھے, اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ امام محمد رحمت اللہ علیہ نے موتا امام محمد میں حدیث نقل فرمائی ہے کہ جنازہ جو ہے دعا ہے, پہلے میں ثنا پڑھے, دوسری نقل تکبیر میں درود پڑھے اور تیسرے میں دعا پڑھے. لیکن اس میں تو کوئی جھگڑا نہیں ہے کہ چار تکبیریں پڑھی جائیں گی اور جنازہ جو ہے کھڑے کھڑے پڑھیں گے, نہ جنازے میں رکوع ہوگا نہ جنازے میں سجدہ ہوگا, کھڑے کھڑے دعا کر لیں گے. اچھا, اب حضور نے جو ہمیں جنازے میں دعا سکھلائی ہے اللہم اغفر لحیینا ومیتنا, اب ساری زندگی حضور نے صحابہ کے جنازے پڑھائے ہیں. اگر کوئی مائی کا لال ایک حدیث میں ثابت کر دے کہ حضور نے جنازے کے بعد بھی الگ الگ دعائیں مانگی ہیں, ٹولیاں بنا کے دعائیں مانگی ہیں, تین دعائیں مانگی ہیں, ہمارا ایمان ہے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں, کوئی جھگڑا نہیں ہے. اور اگر حضور نے صرف جنازے میں دعا مانگی ہے اور بعد میں دعا نہیں مانگی, تو جنازے والی دعا مانگنا اہل سنت کا کام ہے اور بعد والی دعا مانگنا اہل بدعت کا کام ہے, اہل سنت سے ان کا تعلق نہیں ہوگا. سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اگر حضور نے مانگی ہے ہمارا ایمان ہے, آپ ہمیں دکھلا دیں ہم بھی مانگیں گے, جھگڑا تو ہے ہی نہیں. دلیل سنیں, وہ کہتے ہیں کہ جناب دلیل یہ ہے کہ ایک حدیث مبارک میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جب تم جنازہ پڑھو فخلصوا له الدعاء, اپنے بھائی کے لیے خالص اللہ سے دعا مانگو. وہ کہتے ہیں یہاں لفظ فا ہے, فخلصوا له, اور فا جو ہے تاکیم کے لیے ہوتا ہے, اس کا معنی یہ ہے کہ جنازے کے بعد دعا مانگو. سمجھ آ رہی ہے نا؟ وہ کہتے ہیں دیکھو حدیث میں اذا کبر فکبر اذا رکع فارکعوا, جب امام رکوع کرے تو تم اس کے بعد رکوع کرو, جب امام تکبیر کہے تو اس کے بعد تکبیر کہو, اور جب امام سجدہ کرے تو اس کے بعد سجدہ کرو, اور جب امام سلام پھیرے تو اس کے بعد سلام پھیرو. وہ کہتے ہیں جناب جیسے وہاں لفظ فا ہے یہاں بھی لفظ فا ہے, اس لیے مانا یہ ہے کہ جب تم جنازہ پڑھ چکو تو بعد میں دعا کرو. سمجھ آ گئی یہ بات کہ نہیں؟ اچھا, اب جناب یہ ہے کہ اگر یہ حدیث محمد مصطفیٰ ہے تو کیا حضور نے اپنے حکم پہ خود بھی عمل فرمایا یا نہیں فرمایا؟ ابو بکر عمر عثمان علی نے بھی عمل فرمایا یا نہیں فرمایا؟ یہ فا کا ترجمہ 1400 سال کے بعد ہمارے مولوی کو سمجھ آ گیا, خلفاء راشدین نے بھی نہیں سمجھا, آل بیت رسول نے بھی نہیں سمجھا, اصحاب بدر نے بھی نہیں سمجھا, اصحاب احد نے بھی نہیں سمجھا, محدثین نے تحریر نے بھی نہیں سمجھا. اگر ہر جگہ فا کا یہی ترجمہ کرو گے, اللہ سے ڈرو, پھر قرآن کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق. اللہ فرماتے ہیں ایمان والو, جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ اب اپنے چہرے کو بھی دھو اور ہاتھوں کو بھی دھو. یہاں بھی فا ہے, کیا مانا؟ نماز میں کھڑے ہونے کے بعد ہاتھ منہ دھو, یعنی نماز پہلے پڑھ لو, وضو بعد میں کرو, یہی مانا ہو گیا. یہ تو تمہارا اچھا دین ہو گیا, اچھا ترجمہ ہو گیا. یہ تو پھر نشائی کا وضو ہو گیا نا, وہ بیچارہ لوٹا بھر کے جاتا استنجا کرنے کے لیے, پیشاب ان کو زیادہ آتا ہے, لوٹے میں سوراخ تھا, جب وہ پیشاب سے فارغ ہوتا لوٹا خالی ہو جاتا, وہ پھر گیا دوبارہ بھر گیا پھر ایسا ہوا تیسرے چوتھے دفعہ جب آیا وہ نشیدہ بھنگی تھا غصے میں آ گیا وہ کہنے لگا لوگوں نے بڑا خراب کیا ہے آج استنجا پہلے کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے احتشاب بعد میں کر لیں اللہ کا قرآن ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اللہ نے فرمایا جب تم قرآن پڑھ لو تو پھر شیطان کے فتنے سے اللہ سے پناہ پکڑو یعنی قرآن پہلے پڑھ لو اعوذ باللہ بعد میں پڑھو یہی ترجمہ ہوگا یاد رکھو ہر جگہ مانا سمجھے اذا قمتم الى الصلاه مانا کیا ہے کہ جب تمہارا ارادہ ہو نماز کی طرف کھڑے ہونے کا تو پہلے وضو کر لو اسی طرح جب قرآن پڑھنے کا ارادہ ہو تو پہلے پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس جنازے کی دعا میں بھی اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ جب تم جنازہ پڑھو مسلمان کا تو جب دعا کرو تو بالکل خالص دل لگا کے دعا کرو تاکہ اللہ اس کی مغفرت کر دے اور اللہ ہماری بھی مغفرت کر دے اس کا معنی یہ بھی کہ بعد میں دعا کرو اچھا اسی طرح آگے چلے حضور پاک نے فرمایا کہ جب میت کو قبر میں دفن کر لو حضور نے فرمایا الان آپ نے فرمایا فاسألونہ التثبیت اب قبر پہ اس کے لیے دعا مانگو اللہ اس کو سوال جواب میں ثابت قدم رکھے بعد دعا مانگنا پتا تو ہو گیا اور قبر پہ دعا مانگنا سنت ہو گیا حضور نے کسی قبر پہ اذان نہیں دی حضور نے اپنے بیویوں کی قبر پہ بھی اذان نہیں دی اپنی بیٹی رقیہ کلثوم زینب کی قبر پہ بھی اذان نہیں دی حضور پاک نے اپنے صحابہ کی قبر پہ بھی اذان نہیں دی حضور شہداء احد کی مزاروں پہ بھی اذان نہیں دی آپ نے شہداء بدر پہ بھی اذان نہیں دی اب موٹا مسئلہ سمجھ لو کہ جو قبر پہ کھڑے ہو کے اذانیں کہیں وہ اہل بدعت تو ہو سکتے ہیں اہل سنت کیونکہ سنت کس کا طریقہ ہے ہاں جی محمد رسول اللہ اچھا تم حج پہ آئے ہو ماشاءاللہ قبول کرے جب طواف شروع کرتے ہو حجر اسود پہ بوسہ دیتے ہو لیکن رکن عراقی رکن شامی رکن یمانی پہ بوسہ نہیں دیتے ہو کیونکہ حجر اسود پہ بوسہ دینا کیا ہے سنت ہے باقی تین کونے پہ بوسہ دینا بدعت ہے اب جناب اسی سے اندازہ فرماتے جائیں ہر بندے کی اذان دیکھیں نماز دیکھیں جنازہ دیکھیں اس کا تلاوت قرآن دیکھیں موت کے بعد خیرات دیکھیں موت کے بعد ختم شریر ختم کبیر پڑھنے والے سارے غور کر لیں ان کا تعلق اہل سنت سے نہیں ہے اہل بدعت سے ہے اور میرے نبی نے فرمایا ایاکم و محدثات الامور خبردار نئے نئے دین میں طریقے نکالنے سے بچنا کل محدثات بدعت و کل بدعت ضلالہ جو بھی نیا طریقہ نکالو گے وہ چاہے کتنا خوبصورت ہو لیکن وہ بدعت ہے اور ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے دعا کرو اللہ ہمیں ہر بدعت سے بچائے اور ایک بات بھی یاد رکھو یہ میں نہیں کہہ رہا یہ بڑے بڑے اولیاء اللہ نے لکھا ہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اسی طرح بہت بڑے بڑے اولیاء اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ کا بندہ انسان جو ہے شرابی ہے جواری ہے زانی ہے قاتل ہے ڈاکو ہے اس سے توبہ کی امید ہے لیکن جو بدعت میں مبتلا ہے اس سے توبہ کی امید بھی ختم ہو جاتی ہے وجہ کیا ہے کہ جو قاتل ہے وہ قتل کو اچھا نہیں سمجھتا شرابی ہے لیکن شراب کو اچھا نہیں سمجھتا ڈاکو ہے لیکن ڈاکے کو اچھا نہیں سمجھتا سمجھتا، زانی ہے زنا کو اچھا نہیں سمجھتا، جب برا سمجھتا ہے تو کبھی رب راضی ہوگا تو توبہ کر لے گا، اور بدعت والا بدعت کو دین سمجھتا ہے وہ دین سے توبہ کیسے کرے؟ سمجھ آ رہی ہے بات کے نہیں؟ وہ جو بدعت کر رہا ہے وہ تو سمجھتا ہے میں دین پہ عمل کر رہا ہوں، میں تو بزرگوں کے طریقے پہ چل رہا ہوں، ماشاء اللہ مرنے کے بعد میں نے تیسرے دن کل شریف کیے ہیں، ایمان سے کہے حضور نے حضرت حمزہ کے کل کیے ہیں، حضور پاک نے اپنے بیٹے طیب طاہر کے ابراہیم کے کل کیے ہیں، حضور پاک نے اپنی بیٹیوں کے کل کیے ہیں، اگر حضور نے تیسرے دن کل کیے ہیں تو ہمارا ایمان ہے، ایک حدیث دکھلا دو ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور اگر حضور نے نہیں کیے تو یہ بدعت ہے سنت، حدیث کی کتابیں کھول ڈال، ایمان سے کہیں کسی حضرت ابو بکر کی سات جمعراتیں کس نے کی؟ سات جمعراتیں حضرت عثمان علی کی سات جمعراتیں، بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سات جمعراتیں، اور ان کا جہنم کس نے کیا ہے؟ یا ان کے نام بدلا دو ورنہ اقرار کرو گے بدعت ہے، اہل سنت کا کوئی تعلق نہیں، اسی لیے اللہ نے فرما دیا کہ اگر تم نے اطاعت کرنی ہے کس کی کرو، فرمایا اطیع اللہ و اطیع الرسول، فرمایا میری اطاعت کرو اور میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور باقی یاد رکھو یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب حدیث میں نہیں ہے قرآن میں نہیں ہے، لیکن اچھا عمل ہے اگر ہم کرتے ہیں تو وہابیوں کو مگر کیا تکلیف ہوتی ہے؟ یاد رکھو جب بھی کوئی آدمی اگر مگر کرے سمجھ لو گے یہ بدعت ہے اہل سنت میں، سنت والا قرآن پڑے گا یا حدیث محمد مصطفیٰ